i z gwarancją na 1 000 000 km. Do tego korzyści nawet do 99 tysięcy złotych netto. Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 2 grudnia, jest 7. Serwis Trójki przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Ofiar III Rzeszy jest wśród nas z każdym rokiem mniej, przypomniał w Berlinie premier Donald Tusk. Unia nie rezygnuje z prac nad pożyczką reparacyjną dla Ukrainy, zapewnia szefowa unijnej dyplomacji. Ruszył główny proces w sprawie afery Skok Wołomin. Na ławie oskarżonych ponad 60 osób. Pośpieszcie się, zaapelował w Berlinie premier Donald Tusk. Chodzi o zadośćuczynienie dla żyjących jeszcze ofiar III Rzeszy. Obiecał to jeszcze poprzednik obecnego kanclerza, Olaf Scholz. Premier Tusk powiedział, że rok temu żyjących ofiar było jeszcze 60 tysięcy. Dzisiaj to jest 50 tysięcy. Pospieszcie się, jeśli chcecie naprawdę wykonać taki gest. Ja będę rozważał, jeśli tu nie uzyskamy jakiejś deklaracji jednoznacznej i szybkiej w przyszłym roku, decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę. Kanclerz Merz w tej kwestii nie dał jednoznacznej odpowiedzi. Rozmawiamy o dalszych możliwościach współpracy i pomocy humanitarnej. Bardzo proszę o wyrozumiałość, że nie podamy tu żadnych sum, ale jesteśmy świadomi naszej historycznej odpowiedzialności wobec Polski. Przyspieszenie ma nastąpić w kwestii restytucji polskich dóbr kultury. Do Polski z Niemiec powrócą bezcenne krzyżackie archiwa i rzeźba. Niemieckie MSZ stworzy grupę roboczą, która zajmie się kolejnymi zwrotami. Z Berlina to Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. W Berlinie odbyły się polsko-niemieckie międzyrządowe konsultacje. Unia nie rezygnuje z prac nad pożyczką reparacyjną dla Ukrainy, sfinansowaną z zamrożonych rosyjskich aktywów, powiedziała po spotkaniu ministrów obrony w Brukseli szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Chodzi o 140 miliardów euro. Rosja jest winna reparacje za szkody wyrządzone Ukrainie. Ukraina nikogo nie zaatakowała, to Rosja na nią napadła. Musimy więc zrobić wszystko, by ta wojna się skończyła i by się nigdy więcej nie powtórzyła. Na pożyczkę reparacyjną nie chce się zgodzić Belgia, obawiając się odwetu ze strony Moskwy. Główny proces w sprawie afery Skok Wołomin rozpoczął się przed sądem w Warszawie. To jedna z największych afer finansowych III RP. Na ławie oskarżonych jest ponad 60 osób. Chodzi o wyłudzenie ponad 3 miliardów złotych. Głównym oskarżonym jest były oficer WSI Piotr Polaszczyk, który w Skok Wołomin był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej. Do sądu został doprowadzony z zakładu karnego, gdzie odsiaduje wyrok za zlecenie pobicia byłego wiceszefa KNF Wojciecha Kwaśniaka. Polaszczyk chciał odroczenie rozprawy, bo jak mówił, nie zdążył zapoznać się z aktem oskarżenia. Czytałem go niestety przez te 2 miesiące i jeszcze końca nie widać. Sąd wniosek oddalił, zarządził jednak, że akt oskarżenia wobec Polaszczyka zostanie odczytany 16 grudnia. Prokuratora Agnieszka Leszczyńska przez cały dzień odczytywała więc akt oskarżenia wobec pozostałych oskarżonych, między innymi wobec byłych prezesów Skok Wołomin. Udzielił 1872 pożyczek i kredytów Skok Wołomin w łącznej kwocie 3 miliardy 12 431 550 zł. Akt oskarżenia liczy 29 tomów. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Prezydent zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Jak poinformował jego rzecznik Rafał Leśkiewicz, prezydent uważa, że przepisy zagrażają wolności Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa. Jednym z powodów były nadmierne obostrzenia zawarte w tej ustawie i jej rozmiar, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Boguckij. To jest ponad 100 stron regulacji, różnego rodzaju obostrzeń, które wychodzą poza to, czego oczekuje od nas i czego wymaga Unia Europejska. Decyzje prezydenta krytykują rząd i politycy Koalicji Obywatelskiej. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Coraz więcej kobiet dotkniętych przemocą domową zgłasza się po pomoc. W październiku i listopadzie do Fundacji Feminoteka zadzwoniło 2 razy więcej osób niż w poprzednich miesiącach. To efekt filmu Wojciecha Smarzowskiego Dobry Dom, mówi rzeczniczka Feminoteki Joanna Gzyra-Iskander. Zresztą niektóre kobiety, które w ostatnim miesiącu do nas dzwonią, same mówią, że to właśnie ten film nakłonił je do tego, żeby jednak poszukać dla siebie pomocy. Do Feminoteki można się zgłosić pod numer 888 88 79 88. Tatrzański Park Narodowy apeluje, aby nie wchodzić na zamarznięte tafle jezior, ponieważ lód jest bardzo cienki i może się złamać. Internet obiegło nagranie turystów, którzy spacerowali po morskim oku. Apele powtarzamy co roku, ale w tym roku mamy do czynienia z rażącym przypadkiem głupoty, mówi przewodnik tatrzański Przemysław Sobczyk. załamanie się tego lodu to jest chwila, moment. Tak naprawdę to jest kilka centymetrów. Nie muszę nikomu przypominać, jaka jest temperatura tej wody i w przypadku padnięcia do takiej wody, no następuje natychmiastowe wychłodzenie organizmu. Zanim służby ratunkowe dotrą na miejsce, no to katastrofa jest gotowa. Dopiero po wielu tygodniach mrozów lód na Morskim Oku osiąga metr grubości i wówczas przebiega tam popularny skrót na czarny staw. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Polscy koszykarze oprócz emocji zafundowali też kibicom sporo nerwów. Ostatecznie skończyło się zwycięstwem. W Hadze Polacy pokonali Holendrów 85-83 w swoim drugim meczu pierwszej rundy kwalifikacji do Mistrzostw Świata. W drugiej połowie spotkania biało-czerwoni odrobili straty, która w pewnym momencie wynosiła aż 21 punktów, mówi Mateusz Ponitka. Nie pamiętam, kiedy już w naszej reprezentacji taki mecz mieliśmy tak na dobrą sprawę. Bo wyciągnęliśmy go, było minus 21. Musimy sprawdzić w kartach historii, kiedy taki mecz w ogóle był. Bo jeżeli nie było, no to jesteśmy znowu pierwsi i jakąś tam historię znowu słyszymy. Zespół pokazał niesamowity charakter, wolę walki, ducha. No i pokazał, że jest zespołem, nie? Kolejne mecze dopiero wiosną, wtedy Polacy dwa razy zagrają z Łotyszami. Najpierw na wyjeździe, a potem w Gdyni przed własną publicznością. Piłkarze Legii Warszawa nadal bez ligowego zwycięstwa. W meczu kończącym 17. kolejkę PKO Ekstraklasy zespół prowadzony przez tymczasowego trenera Inakiego Astiza zremisował w Lublinie z miejscowym Motorem 1-1. Tym samym stołeczna drużyna podtrzymała fatalną serię 5 meczów bez zwycięstwa. Obrońca Motoru Marek Bartosz żałuje, że jego drużyna przy stanie 1-0 nie zdołała zdobyć kolejnego gola. Prowadziliśmy 1-0. Myślę, że mogliśmy ten mecz w pierwszej połowie jeszcze jakimiś sytuacjami dać na 2-0 i byłby inaczej, zupełnie inny mecz. Myślę, że nie dosyć trochę i musimy pracować dalej. W tabeli Motor zajmuje 13, a Legia 14 miejsce. Na koniec siatkówka. W Tauron Lidze nie zatrzymuje się rewelacja sezonu. W Policach siatkarki Unii Opole pokonały Chemika 3-1. Najlepszą zawodniczką została wybrana atakująca zespołu z Opola Katarzyna Zaroślińska-Król. W Plus Lidze natomiast zwycięstwo Jastrzębskiego Węgla, który pokonał u siebie drużynę Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3-2. W pogodzie mamy ostrzeżenie, znów jest mgliście o poranku i znów może być ślisko na drogach. Proszę uważać, zwłaszcza tam, gdzie mróz, a są takie mroźne miejsca w Polsce o tej porze. Po południu już same plusy, od 1 na Mazurach i Pomorzu do 7 stopni miejscami na Podkarpaciu i ziemi lubuskiej oraz na Dolnym Śląsku, ale w większości kraju od 2 do 4. W większości kraju będzie też pochmurno, choć po południu nieco słońca na południu Polski i nie powinno dziś padać. Zapraszamy do reklamy. Nie przepłacaj ani złotówki. W RTV Euro AGD masz gwarancję najniższych cen na tysiące produktów. Znalazłeś ten sam produkt taniej w sklepie internetowym konkurencji? Przyjdź do najbliższego sklepu stacjonarnego RTV Euro AGD. Wskaż produkt, a my wyrównamy jego cenę. Tak działa nasza gwarancja najniższych cen. Szczegóły, w tym lista sklepów internetowych konkurencji, dostępna w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Wspominamy dziś Małyszomanie, tak? Wspominamy w audycji. Zapraszamy do Trójki. No to słuchamy. Zazdrościliśmy naszym rodzicom tych Orłów Górskiego, Trzewińskiej i Wunderteamu tym starszym. No i w końcu trafił nam się taki nasz polski i ta swojskość Małysza chyba też była, te jego wąsiki. To wszystko chyba robiło ten fenomen. No a skakał rzeczywiście niesamowicie, fantastyczna kariera. Podbudował nas wszystkich chyba jako społeczeństwo i naród. Przypomniała mi się sytuacja, to były lata z czasu studiów, studiowałem zaocznie, na jednych z zajęć, bodajże były to konstrukcje sprężane, stali duży telewizor, zaczęliśmy zajęcia i ktoś zauważył, panie doktorze, ale Mały skacze. Na to prowadzący, ojejku, zapomniałbym, to włączajcie! A zajęcia, dobra, nadrobimy na następnych. I zamiast sprężać belki, oglądaliśmy i kibicowaliśmy Małyszowi. Taka była Małyszomania. I właśnie o takie historie chodzi na podsumowanie pierwszego ćwierćwiecza XXI wieku. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy dziś o Małyszomanii. A za chwilę w porannej audycji także ważna postać tego ćwierćwiecza, ale nie sportowiec, muzyk Czesław Mozil już za moment. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything go wrong, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the Florence and the Machine w trójce You've Got the Love. Tak na rozgrzewkę o poranku, ale myślę, że dużo pozytywnej energii zapewni też nasz gość Czesław Mozil. Dzień dobry. Dzień dobry Robercie, dzień dobry Państwu. Jest 7:12, a Ty do 19:00 zostajesz u nas? Nie, zdążę na śniadanie. Pulpity przyjeżdżają o 11:00, ale będę od 11:00 będę. O 19:00 dziś koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i o tym koncercie jeszcze powiemy, ale dziś rozmawiamy, Czesławie, o Małyszomanii. Czy ty się załapałeś na te czasy już w Polsce? Ja przyjeżdżałem do Polski co roku na wakacje i największe... No to lato to nie był czas Małysza. Proszę? Lato to nie był czas Małysza chyba. Jak ja przyjeżdżałem nawet latem, to był czas Małysza, ale największa góra w Danii ma 124 metry, coś takiego, więc dla mnie z pełnym szacunkiem dla mistrza Małysza to nigdy nie rozumiałem skoków. No bo wychowałem się w kraju, który jest tak płaski, czyli urodziłem się w Polsce, albo wychowałem się w Danii, że mnie to zawsze dziwiło, że jest sport, na którym polega, że stoisz na kurce, zjeżdżasz i masz skoczyć jak najdalej. Dopiero jak dorosłem, zrozumiałem, jaki to jest kunszt. A właśnie, mówisz o tym wychowywaniu się w Danii. Twoje święta, bo też o świętach porozmawiajmy, bardziej były duńskie czy polskie w dzieciństwie? One były logicznie bardzo mieszane, no bo w domu były one polsko-ukraińskie. I nawet mieliśmy tradycję jeść karpia po żydowsku, mimo że nie mamy takich korzeni, ale moja babcia po śmierci dziadka spotkała w latach 60. pana, który właśnie tradycyjnie nauczył babcię jeść karpia po żydowsku, dlatego my też jemy w domu cały czas karpia po żydowsku, ale święta były takie bardzo polsko-ukraińskie w domu, za to w szkole, za to na podwórku, one były bardzo duńskie i w Danii jest taka tradycja, że jak się 1 grudnia co roku, 1 grudnia dobranocka dla dzieci zmienia się na 24 odcinkowy serial, czyli od 1 grudnia do 24 grudnia dobranocka staje się takim serialem dla dzieci. Mhm. 24 odcinki bajki, czy kreskówki, czy czasami serialu. I to się zaczęło w latach 70. I to jest tak popularne w Danii, że teraz nawet stand-uperzy mają swoje seriale. Kalendarz adwentowy nazywa się to. Cała Dania ogląda, albo to jest dla dzieci, albo rodzinny, albo dla dorosłych. Po prostu taki serial. Zanim seriale były popularne, 24 odcinki. Dlatego zrobiłem płytę. Kiedyś to były święta, czyli 24 piosenek od 1 grudnia do 24 grudnia. 24 piosenek po jednej piosence na jeden dzień. No, to mało. Można by więcej posłuchać jednego dnia. I co, jak kalendarz adwentowy i czekoladki, to trzeba uczyć dzieci, że po jednej czekoladce. Po jednej tylko. Próbujemy. No. Coś jeszcze w tych świętach duńskich było takiego, co bardzo różnie od polskich? Różnie bardzo. Na pewno je się ryż. Ryż na święta, czyli ryż w mleku. Taki pudding ryżowy. Mhm. To jest tradycja. Na pewno według mnie duńskie święta, no je się świnkę na święta, prawda? Coś, co je się też normalnie, tradycyjnie. Ja zawsze myślałem, że my na święta to jemy ten karp po żydowsku, był tylko raz w roku. I robi się tak, że się wyciąga się choinkę i się tańczy dookoła choinki. Czyli się choinkę wyciąga na środek pokoju i wtedy w Danii robi się tak, że się wszyscy chwytają za ręce i się śpiewa kolędy, tańcząc dookoła choinki. To muszą być bardzo rytmiczne kolędy w takim razie. Duńczycy, generalnie Skandynawie, muzykę mają. Mają skoczną. Mhm. Święta w Danii to jest na pewno coś, co ciebie wyróżnia. Możesz o tym opowiadać. No ale też pytanie, czy w tej Danii... No właśnie, o, przypomniałem sobie. Święty Mikołaj. Czy Święty Mikołaj w Danii funkcjonuje w takiej formie, w jakiej na całym świecie? Tak. I wszyscy wiedzą, że Święty Mikołaj jest z Grenlandii, prawda? Jednak. Jeżeli nie wiedziałeś o tym, Robercie, to mogę państwu powiedzieć, że wiadomo, że Święty Mikołaj jest z Grenlandii. No tak, jak najbardziej, więc ja się zawsze dziwiłem, że ktoś się w Polsce podsywał jako Mikołaj, jak wszyscy wiedzą, że Mikołaj jest z Grenlandii. A list już napisałeś w tym roku? Nie, ale jestem w kontakcie i wydaje mi się, że byłem bardzo pracowitym i grzecznym chłopakiem w tym roku. Także praca czeka cię dziś, choć to pewnie więcej przyjemności niż pracy, bo koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, koncert Czesław Mozil i Grajkowie przyszłości. Czyli tak. Nie tylko ty, to nie koncert solowy. Nie, dzisiaj będzie, wow, będzie ponad 50 dzieciaków, młodzieży, muzyków młodych z Kalisza. Przyjeżdżają dzisiaj z Kalisza, właśnie ruszają za chwileczkę młodzież ze szkoły muzycznej pierwszego, drugiego stopnia Henryka Mylcera w Kaliszu. Będziemy mieć smyki, będziemy mieć oboje, będziemy mieć trąbki, będziemy mieć ogromny chór i będzie młodzież grała i śpiewała piosenki trochę inne niż takie tradycyjne, no bo ja miałem taki zarys, żeby zrobić... Te skoczne. Wiesz co, powiem tak... Miałem trochę dosyć tych takich świąt, czasami zakłamanych u nas w Polsce. No to mocne słowa, o co chodzi? Tak, wydaje mi się, że nie mówimy o świętach, jakie są naprawdę, czyli święta się też kojarzą ze smutkiem, czasami się święta kojarzą ze stresem, z kłótniami rodzinnymi, czasami z takim absurdem, lukrycją. Zależało mi na tym, żeby powiedzieć, żeby nie każdy te święta dobrze zapamięta. Ucieczka do Egiptu, a czasami kłótnie przy stole. Więc jakby, żeby mówić o świętach w taki sposób, móc komunikować z młodzieżą, że święta, że to, że my mamy święta w tej chwili i że my w rodzinnym gronie odczuwamy cudowny czas, musimy pamiętać o tych, którzy są samotni. Nasi sąsiedzi, którzy może kogoś stracili w tym roku. Musimy mówić o świętach jako coś, co jest odpowiedzialnością społeczną. Wydaje mi się, że o tym zapominamy w tym całym takim pędzie po zakupy, po prezenty, po dobrobyt, który de facto mamy, ale i też, żeby powiedzieć, że my mamy święta w tej chwili, ale inne narody, inne religie też mają swoje święta, tylko w innym czasie. Czyli przelukrowane twoim zdaniem są te święta czasami? Wydaje mi się, że tak. Tutaj młodzież przyjeżdża i ćwiczyli piosenki, które wykonują. Rok temu spotkaliśmy się w Kaliszu i jakby zależało mi też, żeby opowiedzieć o tym, że my żyjemy w takich czasach, gdzie my podziwiamy orkiestry symfoniczne w telewizji, tak? Czy orkiestra symfoniczna, która wykonuje dane utwory z znanymi piosenkarzami, tak. Ale wydaje mi się, że zapomnieliśmy o tym, że w każdym mieście, nawet w mniejszych miastach w Polsce są lokalni bohaterowie. To są nauczyciele, którzy przygotowują młodzież. To są dzieciaki, które grają rekreacyjnie. Tak jak my gramy w tenisa i w piłkę nożną, to są dzieciaki, które grają na oboju, na fagocie, na pianinie. Nie zamiarem, żeby zostać muzykami w przyszłości i wielkimi gwiazdami. Tylko oprócz szkoły i codzienności, to kultywują po prostu coś, co nazywa się granie na jakimś instrumencie i granie, które otwiera taką formę empatii i coś, co powoduje, że uczą się języka innego niż my inni też. I to chciałbym pokazać. Ten język dzisiaj w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wieczorem ten koncert się odbędzie, ale mamy też dla państwa płyty. Płyty Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości. I jeśli ktoś chce posłuchać tej empatycznej muzyki, o której Czesław opowiadał, to zapraszamy. 2 dwójki i 7 trójek, kilka egzemplarzy dla państwa mamy. Zaraz jeszcze wrócimy z Czesławem, ale teraz piosenka dnia w Trójce, bo już pora na nią. The Lemon Twigs, I've Got a Broken Heart. Yeah. Ten koncert, o którym mówiliśmy z Czesławem Mozilem, koncert Czesław Mozil i Grejkowie Przyszłości, dziś będzie zarejestrowany, ale będzie go można w Trójce posłuchać w najbliższą niedzielę wieczorem. Czesław Mozil wciąż z nami. Czesławie, ja zaglądam do prasy o tej porze i widzę tutaj mnóstwo artykułów na temat jarmarku bożonarodzeniowego na placu Defilad w Warszawie. Tłumy ludzi, kolorowe światła, diabelski młyn ponad wszystkimi i komentarz cytowany przez Wirtualną Polskę, komentarz z portalu X. Ostatni raz takie tłumy na placu Defilad były za czasów Gomułki w 56. No ludzie oszaleli, powariowali na punkcie tego jarmarku, ale przed chwilą rozmawialiśmy i powiedziałeś mi, że takie jarmarki oryginalne, te niemieckie, duńskie, skandynawskie wyglądają zupełnie inaczej. No na pewno i to jest śmieszne i mam nadzieję, że nie obrażę nikogo, żadnych słuchaczy, ale wydaje się, że w Danii czy w Niemczech to taki jarmark świąteczny bardziej jest skupiony na tym, co właśnie o co chodzi. O świętach, o spokoju, o jakby klimacie rodzinnym, a nie o mega komercyjnych, jakby jakichś zapędach komercyjnych, bo czasami mam poczucie, że jarmarki u nas świąteczne nie różnią się tak naprawdę od plaży w Mielnie latem. Robi się z tego, no jakby, choć jarmark świąteczny chyba wydaje się u nas w Polsce zależy, żeby jak najwięcej się zachapać i zarobić i sprzedawać jak najwięcej kiełbasek, które bardzo kocham, ale w jak największej ogromnej cenie. Ja tego nie rozumiem. Ja nie rozumiem w święta, gdzie chcemy się zatrzymać i pomyśleć o naszych najbliższych i o tych, którzy może już z nami nie są, to my pędzimy do jakiegoś cyrku, żeby jak najwięcej wydać pieniędzy. Z całym szacunkiem, ja jeszcze nigdy w życiu nie byłem na żadnym jarmarku świątecznym, gdzie zjadłem coś rozsądnego. No właśnie, Czesław Mozil tak mówi, ale oczywiście nie przekreślamy jarmarku bożonarodzeniowego na placu Defilad. Mogą państwo sprawdzić sami, tylko proszę nastawić się na dziki tłum. Czesław Mozil o poranku był gościem Trójki. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dobrać. Dziękuję państwu i słuchaczom. Kiedyś to były święta, dziadek ich nie pamięta, babcia je zapomniała oraz rodzina cała. Nie widzę w tym problemu, to było dawno temu, za rzeką niespokojną, przed pierwszą z brzegu wojną. Pan Jezus osobiście do szopki dał się włożyć i jego dzień narodzin był ekstremalnie boży. Pan Jezus osobiście do szopki dał się włożyć i jego dzień narodzin był ekstremalnie boży. Dwanaście dań na stole i skute lodem pole ze 4 metry śniegu. Na drodze do kolegów nie dało rady przebiec. Jechało się saniami, samochód był tonął i na dno poszedł z nami Pan Jezus osobiście. Zapraszamy do reklamy. Doskonałość Lexusa ma wiele wymiarów. Wyrafinowany design, przyjemność prowadzenia, imponujące technologie. A teraz doskonała jest także wyprzedaż rocznika. To najlepszy moment, aby zostać posiadaczem Lexusa w cenie już od 133 800 zł. Dostępność limitowana. Zapraszamy do salonów na dni otwarte wyprzedaży od 1 do 6 grudnia. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Ogłoszenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gdy myślę o korku w drodze na Wigilię, to odechciewa mi się ruszać z domu. Znów wpadniemy na ostatnią chwilę. Możemy jechać dzień wcześniej po pracy, albo wyruszyć w Wigilię rano. I jeden dzień urlopu do tyłu. Taka rzeczywistość. Musimy się dostosować. Już nie trzeba brać urlopu 24 grudnia. Od tego roku Wigilia jest dniem wolnym od pracy. Wesołych świąt! Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Bo niskie ceny ma! W

od 12 do 24 tysięcy złotych. Jej wysokość zależy od długości nieprzerwanej służby pełnionej przez zatrudnionego żołnierza. Wzrosły szanse na szóstą obniżkę stóp procentowych w tym roku. Dziś Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna grudniowe posiedzenie, ostatnie w tym roku, i może taką decyzję podjąć ze względu na obniżającą się inflację, mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Szacunek Głównego Urzędu Statystycznego na poziomie 2,4% w listopadzie, poniżej oczekiwań rynkowych i poniżej oczekiwań Rady Polityki Pieniężnej, to będzie tym głównym argumentem właśnie za tą kolejną obniżką. Decyzję Rada ogłosi jutro, a obecnie podstawowa stopa NBP wynosi 4,25%. Po 13 latach Wizz Air wraca do Modlina i otwiera tu swoją bazę. Przez wiele lat jedynym przewoźnikiem, który korzystał z lotniska Warszawa-Modlin, był Ryanair. Teraz na konkurencji irlandzkiego i węgierskiego przewoźnika zyskać powinni pasażerowie, ocenia ekspert lotniczy Mariusz Piotrowski. Możemy się spodziewać w okresie wiosennym wojny cenowej na całego. To będzie zdecydowanie najtańsze lotnisko w Polsce, myślę, że jeśli chodzi o wyjazdy majówkowe, wakacyjne. No wynika to z faktu, że na 11 nowych teraz uruchomiony przez Wizz Aira, aż na 8 przewoźnik ten będzie rywalizował z Ryanairem. No wiadomo, że tam, gdzie jest konkurencja, tam korzystają pasażerowie, przynajmniej na krótką metę. Od grudnia z lotniska w Modlinie będzie też korzystać linia Air Arabia. Będzie latać do Arabii Saudyjskiej. Wystartował nabór wniosków o wsparcie dla sadowników poszkodowanych przez wiosenne przymrozki. Wnioski sadownicy mogą składać do 15 stycznia wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do formularza należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię umowy ubezpieczenia, jeśli taka została zawarta. Dolar kosztuje 3 zł i 63 grosze, a euro 4,22. Mglisty i zimny poranek mamy. Dzień będzie pochmurny, ale z temperaturami powyżej zera, na ogół od 2 do 4 stopni. Rozdzwonili się państwo i bardzo szybko płyty wyszły, więc w sprawie egzemplarzy płyty Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości więcej już niestety nie wskuramy, ale przypominam, w niedzielę wieczorem w Trójce będzie można wysłuchać koncertu właśnie tego projektu. No dobrze, to wracamy do Małej Szamani. Proszę sobie wyobrazić, że rano spotkaliśmy Adama na treningu, myśmy już wyjechali w góry, to było wcześniej rano. No i zatrzymałem się z synem, bo jak tu autografu nie mieć od Adama. No ale w samochodzie był tylko długopis. No i co tu robić? A wtedy woziło się jeszcze polisy ubezpieczeniowe. No i trudno, na polisie. Niech policja potem robi, że Adam nam się podpisał na tej polisie. Małysz na polisie, gdzie jeszcze? Proszę państwa, u nas na choince, co przez wiele lat wieszaliśmy bałwanka na nartach, poście skoczka narciarskiego, a obok biało-czerwoną flagę. I to był nasz Adam Małysz. Dzieci uczyłem właśnie. No proszę, a ja o tej lodówce anegdotycznie mówiłem. Może w lodówce jeszcze? She just drive you cold, 'cause one month you don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, 'cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wing, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't only been changing hands and I'm left to shine. The legacy I leave behind, be the seed that'll keep the flame. I don't ask for much, but enough room to spread these wings. And the world finna know my name. I don't dare from no written man, and I don't scream and kick when his shit don't fall in my hands, man. 'Cause I know how to steal, but I'm not in love against my lover's will. I lick the opposition 'cause she don't take no pill. Ooh, ooh, ooh, ooh, no dear, you'll be keeping my legend alive. Było oglądanie Małysza zamiast zajęć z konstrukcji stalowych? Było. I zamiast sprężać belki oglądaliśmy i kibicowaliśmy Małyszowi. To jest i odpowiedź. Chciałem uspokoić współsłuchacza, który na studiach ogląda, jak Małysz skacze. Niech jest spokojny, Małysz też się sprężał na belce. Za 20 minut 8. A teraz w porannej audycji historia. Zdaje się, najkrócej istniejącego pomnika przyrody w historii Polski przeszkadzał deweloperowi, stracił swój status. Od 120 lat dom przypułkowy cieszył oczy mieszkańców Białegostoku. Radni zdecydowali uznać to drzewo przy ulicy Młynowej za pomnik przyrody, ale radość nie trwała dłużej niż 2 tygodnie. Dziś 120-letni dąb ma zgoloną koronę, ponieważ część jego gałęzi zachodziła na działkę budowlaną. Józef Niewiarowski. Przez 120 lat stał, rozrastając się w górę i w bok. Trochę zbyt w bok, więc trzeba go było ogolić. Bujną czuprynę stracił w kilkanaście minut. Ja zapłaciłem za tą działkę duże pieniądze. Remigiusz Rogowski, deweloper. Miałem w warunkach przetargowych, że mogę budować ten budynek po granicy działki, na której ten dom stoi. A że dom się na działkę wprosił, piły poszły w ruch i gładko przycięły konary wystające za płot. Można tak sobie lekko powiedzieć, że można się odsunąć, tylko to powoduje, że działka by nie kosztowała 16 milionów, tylko 8. Ale zacznijmy od początku. Zanim doszło do pozbawienia drzewa niemal połowy korony, dąb przy ulicy Młynowej w Białymstoku, można powiedzieć, przeżywał najlepszy okres w swoim 120-letnim życiu. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stanowienia pomników przyrody. Dziękuję za głosowanie. Zagłosowało z dwóch radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Statusem pomnika przyrody dąb cieszył się całe 2 tygodnie, aż decyzji radnych miasta Białegostoku nie unieważnił wojewoda Podlaski. Wiele osób czuje, że ten dąb dalej powinien być tym pomnikiem, pomimo tego, że ta ochrona została przez wojewodę zdjęta. Komentował w białostockiej Telewizji Polskiej Paweł Łuksza, Stowarzyszenie Architektów Polskich. I to jest kwestia ochrony tego dęba, który został poważnie uszkodzony. Petycję w sprawie przywrócenia ochrony pomnikowej podpisało 500 mieszkańców, a deweloper za podcięcie dębu, który w tym czasie nie był już objęty ochroną, otrzymał karę od dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Kneszyńskiej. Bagatela 13 tysięcy złotych. Tą karę opłacimy. Dla dewelopera groźniej brzmi podważenie przez prokuraturę zgody na budowę w okolicy dębu. Prokurator regionalny w Białymstoku skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Prokurator Zbigniew Szpiczko. W kwestii zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i chodzi istotnie o te drzewo, ten dom przypułkowy. Choć tydzień temu sąd odrzucił skargę prokuratury, powołując się na decyzję środowiskową. Z tejże decyzji wynika, że planowana inwestycja nie będzie powodowała negatywnego wpływu na środowisko. Sędzia Małgorzata Roleder w relacji Radia Białystok. Również na drzewo znajdujących się na działkach sąsiednich. Wyrok jest nieprawomocny, a prokuratura po zapoznaniu się z uzasadnieniem sądu administracyjnego zdecyduje, czy zwrócić się w tej sprawie do kolejnej instancji. Na ogołoconym drzewie póki co wisi tabliczka. anulowany pomnik przyrody. 13 tysięcy złotych kary w perspektywie kilku milionów. Niewiele. Ale sprawa trwa. Być może w kolejnych instancjach zapadną inne decyzje. Będziemy się tej sprawie oczywiście w Trójce przyglądać. Co chcesz przestać powiedzieć, kiedy nie mówisz nic? Trwanie na wyniszczenie, kontakt bliski do krwi. Gdzie twoje oczy marzące, uśmiech szczery bez dna? Co chcesz przez to powiedzieć? Obiecujesz, obiecujesz, obiecujesz. I tak płyniesz w słońcu na krawędziach, tracisz kształt. Nic nie płonie, nic nie płonie tak jak ty. Prędkość, którą pędzisz przez ostatnie 7 lat. Nic nie płonie tak jak ty. Lepiej nie mów mi nic. Czy to złość, czy zmęczenie? Winne są twoich krzywd. Pytasz mnie, gdzie jest wyłom? Wyłom jest w każdym z nas. Zgasły iskry po widok. Obiecuję, obiecuję, obiecuję. I tak powiejesz w słońcu na krawędziach. Tracisz kształt. Nic nie boję, nic nie boję tak jak ty. Prędkość, którą pędzisz przez ostatnie 7 lat. Nic nie boję, nic nie boję tak jak ty. Ciasno, coraz ciaśniej, błagasz odejść, błagasz w minie. Nic nie boję, nic nie boję tak jak ty. I tak zakrywaj się przed światem. Powoli kończy się pierwsze ćwierćwiecze tego stulecia, a my wspominamy dziś Mały Szomanie. W tym samym czasie za skokami szły taka gra komputerowa, taka bardzo prosta. Z boku widać było tego skoczka. Przypominam sobie pracę, jak trwały zaraz pracować. Wszyscy tworzyli taki konkurs i czasami najgorsze było, jak brakowało stołu, żeby dolądować, bo tą dyszą tak trzeba było ruszać. Także bardzo serdecznie pozdrawiam. Takie mam wspomnienia na ten temat. No, w pracy nawet grało się w Małysza. Ale w szkole również. Renata Grochal w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Grałaś w szkole w Małysza? To ja już bardziej raczej w pracy. Też pamiętam te czasy Mały Szomani. Ale wiesz, ja jakoś nie jestem kibicem sportowym. Uwielbiam sport, ale to chyba nie tylko kibiców dotyczyło. No nie mów, że przy niedzielnym obiedzie nie było Małysza w telewizorze. Polityka była? Od zawsze. No jednak. Zawsze. No dobrze, to o polityce. W takim razie z Renatą Grochal, dziś senator Krzysztof Kwiatkowski, gościem Rozmowy bez uników. Tak, będzie naszym gościem Krzysztof Kwiatkowski. Skazany Krzysztof Kwiatkowski, skazany przez sąd na 8 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata za ustawianie konkursów w Najwyższej Izbie Kontroli w 2013 roku, kiedy był prezesem, więc od tego zaczniemy. Jaka teraz będzie przyszłość pana senatora i czy przyzna się do winy, że ustawiał te konkursy? Mam tutaj cytaty odpowiednie. Będziemy rozmawiać o tym, ale nie tylko o tym. Odchodzi z rządu Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, odpowiedzialny za strategię migracyjną. Będę pytać o powody i co dalej, kto się będzie zajmował tą migracją. Pan minister Duszczyk miał tam pewne plany, być może przejdzie do jakiejś innej, do kancelarii premiera na przykład. No, będzie też o prezydencie i o tym, czy konflikt w obliczu wojny za wschodnią granicą jest do zażegnania, czy wręcz przeciwnie, będzie tylko dosypywanie do pieca. To o tym o 8.13. Serdecznie zapraszam. A teraz mamy 11 minut do 8.00, czas na muzyczną opowieść Kuby Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams. ABC nurtu zwanego sofistipopem, czyli odmiany piosenkowej muzyki popularnej chętnie czerpiącej z soulu i jazzu. Skąd więc w nazwie zespołu Johnny nienawidzący tego gatunku? Chodziło o szwagra wokalisty Clarka Datchlera. Jego siostra wyszła za mąż za farmera, który ponoć jazzu nie znosił, a nawet, jak głosi legenda, podczas jednego ze spotkań ostentacyjnie połamał jazzową płytę. Panowie z Londynu tworzący zespół tego problemu nie mieli. Z jazzowych akordów chętnie korzystali w swoich kompozycjach. Być może to kwestia muzycznego wychowania. Ojciec Datchlera w latach 50. i 60. występował u boku Franka Sinatry. Much more than this, I did it my way. Czy Pat Yuli Clark. Just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the side. A jeszcze wcześniej, w 1952 roku, był członkiem grupy The Stargazers, która ma na koncie historyczny sukces. Był to pierwszy brytyjski zespół, który dotarł do pierwszego miejsca listy singli na wyspach. Wcześniej wygrywali tylko Amerykanie. Datchler wspomina, że gdy skomponował Shattered Dreams, to właśnie ojciec był pierwszą osobą, która usłyszała w tej piosence wielki przebój. Wokalista za punkt wyjścia przyjął niedawny wówczas hit Davida Bowiego i Pata Metheny'ego This Is Not America. Choć z pewnością słychać tu też inspiracje mistrzami takiego grania, angielską grupą Prefab Sprout. Pod względem tekstowym Shattered Dreams traktuje o rozstaniu, a nawet rozwodzie, mimo że pisząc piosenkę Clark miał zaledwie 23 lata, a ślub wziął dopiero kilka lat później. Tytułowe roztrzaskane marzenia można więc odnieść raczej do krótkiej kariery Johnny Hates Jazz, którzy po błyskawicznym sukcesie tego singla i debiutanckiej płyty rozpadli się i wrócili wiele lat później, już wyłącznie jako dostarczyciele nostalgii. Piosenka do wyjaśnienia. But